program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W związku z zarzutami prokuratorskimi Ministerstwo Infrastruktury odwołało cały zarząd Polskich Kolei Państwowych. 700 polskich koni może być sprzedanych do zagranicznych ubojni. W następnym tygodniu w Skaryszewie koło Radomia rozpoczyna się targ koński. Nominowano 10 książek do 8. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Dymisje w zarządzie PKP. W związku z zarzutami prokuratorskimi Ministerstwo Infrastruktury odwołało cały zarząd Polskich Kolei Państwowych. Nowym szefem spółki został dotychczasowy szef przewozów regionalnych Krzysztof Mamiński. Odwołanie zarządu PKP to efekt śledztwa stołecznej prokuratury. Sprawa dotyczy podpisania przez PKP umowy dotyczącej profilaktyki zagrożeń terroryzmem bombowym w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Mogło dojść do przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, które mogło mieć pośredni wpływ na bezpieczeństwo publiczne, jak również mogło dojść do działania na szkodę spółki. Tłumaczy rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś. Resort wobec takich podejrzeń nie miał wyjścia i odwołał prezesa oraz troje pozostałych członków zarządu. Niekorzystnej umowy odwołany zarząd nie zrealizował w całości, bo już w sierpniu ubiegłego roku ministerstwo nakazało sprawdzenie dokumentów. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał polecenie, aby wstrzymać wypłaty z tytułu tej umowy. A tym samym nie wypłacono około 70% tego zobowiązania. Odwołanym członkom zarządu PKP grozi do 3 lat więzienia, a zatrzymania w tej sprawie przeprowadzili wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na 3 miesiące trafi do aresztu Władysław S., działacz związków rolniczych i były poseł PSL, któremu prokuratura postawiła zarzut udziału w wielomilionowych wyłudzeniach ze SKOK-u w Wołominie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info, że skala malwersacji jest w tym przypadku ogromna. Suma może sięgać szkód po stronie państwa, nawet obawia się tej kwoty wymówić, dochodzi nawet do 3 miliardów złotych w tym jednym przypadku. To są naprawdę sumy, które nie mieszczą się w głowie przeciętnego Kowalskiego. Też patrzę na to wreszcie z takim niezrozumieniem, jak polskie państwo mogło przez te lata pozwalać tej grupie przestępczej tak jawnie działać i wyprowadzać pieniądze. Zdaniem Zbigniewa Ziobry w przypadku SKOK-u Wołomin działał ten sam mechanizm, co w przypadku Amber Gold i afery związanej z wyłudzeniem nieruchomości w Warszawie. Około 700 polskich koni może być sprzedanych do zagranicznych ubojni w następnym tygodniu. W Skaryszewie koło Radomia rozpoczyna się targ koński. Co roku sytuacja jest podobna. Z jednej strony są tam sprzedawane zadbane zwierzęta dla kolekcjonerów, a z drugiej chore i stare, które trafiają na rzeź. Aby tego uniknąć, Fundacja Tara postanowiła wykupić wszystkie konie, które czeka śmierć. Cały czas trwa zbiórka pieniędzy na ten cel. Do rzeźni mają trafić konie chore, stare lub takie, które były hodowane specjalnie na ubój. Często są one przetrzymywane i transportowane w złych warunkach, mówi Iwona Kozińska z Fundacji Tara. Były sytuacje, gdzie te konie były bite, podciągane, na siłę, kopane. Ogiery są niespokojne. Dochodzi do kopania się tych koni. Fundacja Tara walczy także o to, żeby zmienić ustawę tak, aby koń był na liście zwierząt towarzyszących. Będzie tak jak pies, czyli będzie naszym przyjacielem, nie będzie go wolno krzywdzić. Od miesiąca trwa zbiórka pieniędzy, które mają umożliwić wykup koni przeznaczonych na rzeź ze Skaryszewa. Scarlett Szyłogalis, prezes Fundacji Tara, apeluje o pomoc. Wykupmy wszystkie konie. Jeden wielki, mocny akt sprzeciwu. Na razie jest niecałe 30% potrzebnej sumy. Zbiórka pieniędzy prowadzona jest przez stronę internetową pomagam.pl/Fundacja Tara. Natalia Żyto, Polskie Radio. Nominowano 10 książek do 8. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Do nagrody za 2016 rok zgłoszono w sumie ponad 100 pozycji. W kwietniu poznamy finalistów, a w maju laureata tej nagrody. Wśród książek są 3 pozycje zagraniczne i 7 polskich, mówi Olga Stanisławska, przewodnicząca jury. Z polskich książek są zarówno tytuły, które podnoszą najbardziej bieżące sprawy. Mamy również polskie książki, które pochylają się nad polską historią. Mamy również 2 książki, które są książkami polskimi, dotyczącymi jednak spraw zagranicznych. W Warszawie ogłoszono również laureatów 3. edycji Nagrody Translatorskiej dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego. Za całokształt twórczości translatorskiej przyznano 2 równorzędne nagrody. Przypadły one małżeństwu Katarzynie Mroczkowskiej-Brand oraz Williamowi Brandowi za przekład książek Cesarz, Szachin Szach oraz Jeszcze Dzień Życia. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. To się nazywa otwarcie. Złoto i brąz w pierwszym dniu halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Zdobyli jej w skoku o tyczce Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski. Obaj w swojej najlepszej próbie uzyskali 5 metrów i 85 centymetrów, jednak najmniej zrzutek zaliczył Lisek. Jego występ w Belgradzie stał pod znakiem zapytania. Zawodnik w ostatnim czasie łamał tyczkę za tyczką i poobijany pozostał bez sprzętu. Nie wiedzieliśmy skąd wziąć nowe tyczki, bo w końcu brakowało nam tej jednej, dwóch, trzech tyczek, bo trzy w końcu złamałem. No ale jakoś się pozbieraliśmy, trener Marcin przywiózł z Bydgoszczy, trochę pożyczyliśmy od Pawła, trochę przywieźliśmy ze Szczecina. No jakoś zebraliśmy ten set do kupy i ja się bardzo cieszę z tego pierwszego w mojej karierze złotego medalu, oby nie ostatniego. Także dla Pawła Wojciechowskiego to pierwszy medal Mistrzostw Europy w hali. Dobrze spisali się dzisiaj w Belgradzie także inni nasi lekkoatleci. Do finałów awansowali biegacze. Na 400 metrów Rafał Omelko, a wśród pani Justyna Świętej Małgorzata Hołup, a na 1500 metrów Sofia Enui i Marcin Lewandowski. Szóste miejsce w finale pchnięciu kulą zajęła Paulina Guba. Wygrała Węgierka Anita Martun. Jutro możemy się spodziewać kolejnych medali w lekkiej atletyce, a także w skokach narciarskich. Czas na konkurs drużynowy. Dziś nasza reprezentacja żyła jeszcze żyłą. Piotrem Żyłą, który odebrał brązowy medal za konkurs indywidualny na dużej skoczni. Stawałem już dwa razy na tym trzecim podium, ale zawsze z kolegami. Samemu nigdy i to nowe przeżycie, nowe doświadczenie. Dla mnie, ale naprawdę bardzo miłe i bardzo przyjemne i bardzo się cieszę z tego, że mogłem tam stanąć i cieszyć się tą chwilą. Spoglądając na podium widziałem swojego przyjaciela i jego wielką radość i to jest naprawdę wspaniała chwila. Szczerze mówiąc, tak jak patrzyłem dzisiaj na flagi wznoszące się podczas hymnu, to tak sobie myślałem, że jutro będzie Mazurek Dąbrowskiego i że to ta flaga Polski będzie na środku i bardzo bym tego chciał, także to było takie też bardzo pozytywne i motywujące przeżycie. Chwalił swojego kolegę Maciej Kota. Jutrzejszy konkurs drużynowy od 16:15. Emocje gwarantowane. Nie zabrakło ich dzisiaj także w Ekstraklasie. Za piłkarzami już dwa mecze 24. kolejki. Korona Kielce, choć do 88. minuty przegrywała z Górnikiem Łęczna 0-1, wygrała dzięki dwóm trafieniom Jacka Kiełba. Kielczanie awansowali na 7. miejsce w tabeli. Górnik ją zamyka. Wygrała także Legia Warszawa. Mistrz Polski zgarnął 3 punkty po dwóch meczach bez zwycięstwa. 3-1 Zagłębiem Lubin, a przy okazji pierwszy gol w Ekstraklasie 17-letniego Sebastiana Szymańskiego. Dla Miedziowych to druga porażka z rzędu. Grała także pierwsza liga. Górnik Zabrze pokonał 1-0 GKS Tychy. I jeszcze na koniec biatlon i tenis. Awans do półfinału Magdy Linet w turnieju WTA w Kuala Lumpur oraz Michała Przysiężnego w challengerze ATP Wrocław Open. W biatlonie Martin Fourcade wybiegał i wystrzelał 6. z rzędu Puchar Świata w karierze i to na 6 zawodów przed końcem rywalizacji. W sprincie na 10 km Pyeongchang był dzisiaj 3. I to wystarczyło. Kolejny sport w Trójce już jutro o 7. A w sobotę na północy i północnym zachodzie zachmurzenie duże i tam może spaść deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i więcej przejaśnień. 7 stopni nad morzem, 10 w centrum, do 15 nawet na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wielkie wydarzenie. Nowa studyjna płyta WW zatytułowana 7 ukaże się 7 marca. Godzina młoda. Ale wcześniej? A ciało już mniej. W sobotę w liście osobistej WW zagra otwartą próbę tej płyty w naszym studiu koncertowym. Zapraszam na transmisję. Początek audycji o 19:05. Piotr Metz. Autopromocja. 9 minut po 23:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika zapraszamy do północy. Thank you. wracamy. Kłócimy się z własnymi lusterkami i siłą grawitacji. Z dynamitu utkani ze szmat. Bawimy się barwami, tak by świat nie wiedział, że jesteśmy sami. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Lewa strona literki M, 2006 rok. Piękne czasy. I dzisiaj po długiej nieobecności w ofensywie na początku. Goście za chwilkę. No to teraz jeszcze w sprawie jutrzejszej otwartej próby zespołu WW. Zdarzyło nam się to tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 31 października 2008 roku, a sygnał do startu dawał oczywiście pan Wojtek. Gramy. Puszczę, gdy będę wiedział jak puścić. Fantazji wodzę tak, by w górę trafił szlak. Ściemnie, by nie udało się dopaść. Ciemne zagonić mnie, a dopaść codziennie chcę. Od rana brak mi tchu, zrzuca mnie to tam, to tu. Tracę głowę, by uwierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwam. Ma się udać i uda się. Turnie czasami myślą, że świat sam da wyrolować się od dzisiaj. Durniem będę sam. Durnia jest teraz cała moc durnią. Powierzam rozdurnieć to dzisiaj szpan. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tam, to tu. Tracę głowę, by uwierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa. Ma się udać i uda się. We'll be right back. łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. I to był jeden z tych momentów, kiedy zarejestrowany taki utwór ze śmiechem Wojtka Waglewskiego ukazał się później na płycie Obsesję 2. Sytuacja była bardzo prosta. Grali Obsesję tutaj na żywo i w pewnym momencie Mateusz Pospieszalski, szalejący ze swoim saksofonem, potknął się o jeden z odsłuchów. A efekt tego był no, między innymi taki, że Wojtek podczas śpiewania zwrotki utworu puszcza zaśmiał się i nie chcieliśmy tego zmieniać jakoś specjalnie. I tak zaczęła się płyta Obsesję 2 z 31 października 2008 roku. My tu gadu o chlubnej historii ofensywy, a tymczasem Mateusz Dopieralski i Piotr Siwiński, czyli Bitamina, 2/3 was. Tak. Dobry jest. Wieczór. Dobry wieczór. Pierwszy raz się spotykamy, co być może trochę dla mnie powinno być wstydem. Mam się wstydzić? Nie trzeba. Chyba my jesteśmy po prostu bardzo wdzięczni, że możemy być. To teraz tak, ustawmy sobie to w pewnej kolejności, bo ja chciałbym mieć jakiś porządek i w myślach, i taki porządek, żeby poszedł w świat. Kawalerka, wasza nowa płyta, to jest tak naprawdę drugi czy trzeci album Bitaminy? Czwarty. No bo było Listy Janusza. Tak. Później było... Plac Zabaw. Później było C, tak. Instrumentalny album i Kawalerka teraz. Piękny przykład tego, jak muzyka z nie mojej bajki może stać się muzyką z mojej bajki. Chyba głównie przez teksty. A cóż to jest ta Kawalerka? Kawalerka to... Piti, może ty powiesz, będzie obiektywnie. Bo tylko tak naprawdę to... tutaj Mateusz bardzo się wypowiedział na swój temat i poprowadził całość, bo tak naprawdę główne założenie Bitaminy to podawanie ludziom podróży, opowieści i tak się dzielimy tym prowadzeniem wątków i Listy Janusza, ja miałem przyjemność powiedzieć coś na tej płycie, później Plac Zabaw, to już wypowiedź Mateusza i Kawalerka jest swego rodzaju kontynuacją tej wypowiedzi, tylko już starszego człowieka. To jest coś takiego, czego być może jeszcze szeroka publiczność nie zna, ale wydaje mi się, że te komunikaty, które tam zawarliście w tej muzyce, one są na tyle sugestywne, że no po prostu chcąc nie chcąc bierzemy je do siebie. Tak ma być? Fajnie. Ogólnie na Placu Zabaw mieliśmy bajki, tak? Jako takie właśnie przejścia... I sample, które wprowadzają w pewien taki magiczny świat. A tutaj było, musiało być nieco już bardziej, że tak powiem, surowo, trochę bardziej dorośle. I jest taka fantastyczna aplikacja na telefon, która pozwala na wysyłanie dłuższych notatek głosowych. I to tak naprawdę jest zbiór rozmów z naszymi przyjaciółmi. Tutaj Franek, Francesco Corelli, nasz przyjaciel serdeczny, gra dużą rolę, gdyż po prostu dużo było rozmów i to są tak naprawdę prawdziwe rozmowy, w których on wtedy nie wiedział, że ja sobie to wezmę na album czy coś i dlatego są szczere, autentyczne i moim zdaniem właśnie to się przekłada. Fajnie. Poczekaj, Mateusz, bo to jest ważna sprawa. Powiedziałeś od razu, no, jedno z pierwszych pytań i rozmawiamy o aplikacjach telefonicznych. Wyobraź sobie, że na przykład Bitamina tworzy 20 lat temu. Dałbyś radę? Myślę, że jakoś inaczej byśmy zarejestrowali właśnie te wypowiedzi, albo gdzieś znaleźlibyśmy jakieś inne źródło na to. Na ile świat zarejestrowany w tych małych urządzonkach, bez których tak naprawdę, nie oszukujmy się, nie potrafimy za bardzo dać sobie rady, jest waszym światem? No tutaj też jeszcze jest różnica, gdyż na przykład Piotrek i Amar mieszkają w Secyminie Nowym, w którym zasięg jest raz na ruski rok. I to prowadzi do pewnej izolacji też takiej właśnie... I pozytywnie wpływa na efekty końcowe. Tak, zgadzam się. Ale jeszcze wracając, pozwolę sobie wrócić do tego pytania, co by się działo wcześniej, bo swego rodzaju Bitamina to też nie jest do końca zespół trzech osób, bo tak naprawdę Bitamina filtruje przyjaźnie, znajomości, jakby osoby, które pojawiają się w naszym otoczeniu, bardzo dużo wnoszą do tego, co robimy. Także 20 lat temu myślę, że trafilibyśmy na równie ciekawe postacie w naszym życiu i to też miałoby przełożenie na to, co się dzieje na albumach. Być może to wszystko nie byłoby tak spowite tą elektroniką, czyli inaczej, tymi nowinkami, ale myślę, że tak teraz dochodzę trochę do wniosku, ile my czasu tak naprawdę spędzamy nad tymi ekranikami. Tak. Wcześniej spędzaliśmy go jednak więcej ze sobą. Oni mieszkają pod Warszawą. Und du wohnst in Köln. Ich wohne in Köln. Dein Deutsch ist großartig. Danke. Słuchaj, jak to jest tworzyć muzykę korespondencyjnie, być z Polską korespondencyjnie w kontakcie? No i właśnie tutaj bym powiedział, że właśnie te aplikacje i... Może inaczej, my kiedyś z Amarem robiliśmy coś takiego, że właśnie moja mama załatwiła sobie opcję taką, że możemy dzwonić do Polski, mamy stałą cenę i możemy rozmawiać ile chcemy. I puszczaliśmy sobie bity godzinami przez telefon, bo miałem jakby za darmo, a później wjechały te aplikacje i nasz kontakt moim zdaniem żyje trochę z tego, bo jakby nie muszę wysyłać listów, nie muszę robić czegoś, tylko mam kontakt dosyć solidny z chłopakami, tak na co dzień. Trochę jakby byli obok mnie, a nie mam ich, jest między nami 1200 kilometrów. A jednak, nie wiem, jak ja jestem smutny i powiem, kurczę, coś tam chcę im opowiedzieć, to mam możliwość i to jest bardzo przyjemne i osobiste. Also, euer Kontakt ist lebendig. Genau, das stimmt. A słyszałem, że jeden z was, znaczy ulubionym słowem jednego z was w tym języku, w którym wtrąciliśmy tutaj kilka słów, jest włast. Już stążyłem. To bardziej jest jedyne słowo, jakie zapamiętałem z lekcji języka niemieckiego. Gut. And a good host. Słuchajcie, no to nie mamy innego wyjścia, bo tak, wysłaliśmy w świat w ofensywie już kilka razy komunikat z płyty Kawalerka. Ja myślę w ogóle, że to słowo jest bardzo przewrotne. Ono jest bardzo na czasie. Ono było na czasie 50 lat temu. Ono było na czasie 20 lat temu. Dzisiaj jest na czasie nie tylko ze względu na metraż, ale pewien stan umysłu też. Tak. Dla mnie jeszcze dodam, że jest bardzo polskie moim zdaniem. Kawalerka? Tak, jest takie, tak jak szukałem i jak to nazwać, plac zabaw, kontynuacja, coś tam mieliśmy, jakieś domy, chałupy, coś i ta kawalerka to jest jednak taki, nie chcę powiedzieć, nie wiem, jakoś mi się kojarzy z Polską, jakoś tak usłyszałem to słowo, ja całe życie mieszkam za granicą, ale to jedno słowo, ta kawalerka. W Niemczech nie ma jakby takiego terminu. Mówi się Junggesellenbude, ale to nie ma tej samej wartości, jak w Polsce jednak kawalerka. To jest takie obrazowe słowo. Jest też takie piękne słowo motylek. No. Po niemiecku też ma ciekawy wydźwięk. Schmetterling. Schmetterling. No tak, ale po niemiecku niektóre wyrazy są długie, prawda? Albo nawet bardzo długie. Tak, tak, zdarza się. Jesteś aktorem. Ile aktorstwa jest na tej płycie? Właśnie tutaj to jest piękne, wczoraj o tym rozmawialiśmy. Ja mam tak, że na co dzień w pracy mam scenariusz, mam jakieś takie taką ramę, w której mogę się ruszać i jest to napisane za mnie, tak? Jakby korzystam z tekstu, który jest już napisany. Oczywiście czasem go zmieniam, jeśli reżyser pozwoli. A w muzyce właśnie to jest piękne, że nie ma tego, mogę to robić sam. Jestem reżyserem i właśnie staram się jak najmniej grać, a tak naprawdę w ogóle tam... No nie, to jest znaczy prawdziwe, tak głupio to brzmi, ale... Pozwalamy sobie na niespodzianki, przyjmujemy je po prostu. Coś się dzieje i to nie jest coś, co nam burzy schemat, scenariusz, po prostu. O, ciekawe. Chciałbym, żebyście opowiedzieli tę płytę podczas obsesji, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Być może to się stanie za tydzień, być może za dwa tygodnie, ale miejmy to z tyłu głowy, że to tuż, bo płyta się ukazuje jutro. Dobrze myślę? Tak jest. Premierowy koncert. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron. Nawet sobie nie wyobrażacie, ono chociażby po ilości korespondencji, która przyszła, kiedy zacząłem grać ten kawałek, jaki to jest komunikat. To fajnie. No. To jest ważny komunikat. Na razie tyle, ale wrócimy z tym, bo tak mi się wydaje, że was trzeba dopytać i tej muzyce trzeba jeszcze dać trochę powietrza na antenie, żeby ona zagrała tak jak trzeba. Chętnie opowiemy. Mateusz Dopieralski, Piotr Sibiński, Witamina. Bardzo wam dziękuję za dotychczas i proszę o więcej. Dziękujemy bardzo. Poszło! Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham od Mono.

Fallen, Fallen is Babylon, Brygada Kryzys i Kuba Nowakowski i Studioton Pressu na warszawskim Wawrzyszewie. Sesja pokryjomu, tak naprawdę. No i płyta jedna z najważniejszych w historii polskiego rocka, ta czarna, pierwsza. Będziemy w tym roku do niej często wracać. Jeszcze, jeżeli chodzi o tamten czas, o lata 80., coś mi się dzisiaj przypomniało. Lugola. Zajrzymy oczywiście dzisiaj na ofensywny Facebook, bo tam lista obecności cały czas się podpisuje już nawet bez moich komunikatów na antenie, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze w latach 80., ale utwór współczesny. Zapowiadają na razie nie płytę, epkę, to już wkrótce i wiem, że wielu z Państwa ten utwór się spodobał, bo na przykład przywołuje lata 80. Renton, nowa piosenka. Morning show to the world, letting everybody know we are drowning in the anger, but I don't wanna know. If you would know how I feel about Dwa utwory już znamy, czekamy na całą epkę, a być może i wkrótce na całą płytę. Renton, When I Hear Your Voice. I też nowy album wyczekiwany jest z miasta Łodzi. Like footprints in the blinding snow. Sunflowers, Little White Lies. I czekamy na nowości od nich. A w tym roku na OFF Festiwalu cały czas mam wrażenie, że w jakiś sposób historia tej płyty zaczęła się tutaj na ofensywie. Kiedy w pewnym momencie wszedł na scenę studia imienia Agnieszki Osieckiej i zaśpiewał słowa Lato 76, niewiele chciałem mieć. I to był koncert z serii Ofensywa Deluxe i to był występ Artura Rojka właśnie z tym utworem. I później, kilka dobrych lat później, ta płyta 2014 rok. No i na razie mu się nie spieszy, bo chyba nie musi mu się nigdzie spieszyć. W tym roku z zespołem Kwadrofonik na festiwalu, dyrektor artystyczny tej imprezy, pan Artur. Nie ukrywam, Kokon to jest jedna z moich ukochanych kompozycji z tej płyty, czyli składam się z ciągłych powtórzeń. No to jeszcze szybko, co słychać, jeżeli chodzi o listę obecności dzisiejszą. Zgierz, Mokotów, Bydgoszcz, Köln. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Tam też nas słuchają. Dzisiaj goście z Köln byli w ofensywie. Łódź, Poznań, Kraków, Tarnowo Podgórne, Koszyki, Szydłowiec, Police. Oh, The Police. Wiązowna, Libiąż, gdzie jeszcze? Szczecin. O, tam nas na przykład słychać, albo było słychać w ofensywie i niech będzie słychać Trójkę przez 24 godziny na dobę. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, dziękujemy już za wspólnie spędzony czas i jeszcze taki finał, trochę nietypowy jak na nasze spotkania, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że typowy bardzo, ale to bardzo. Pa, pa.